för att nu se framåt. Hur ska vi Sverigevänner arbeta i fortsättningen? Vad är nödvändigt? Vad är möjligt? Låt oss här först konstatera att det finns många positiva moment att ta fasta på. Vi kan notera en rad framgångar. Invandringskritiska bloggar, bra bloggar, har så att säga vuxit upp som svampar ur jorden. Nya och mycket begåvade skribenter har dykt upp. Jag tänker i första hand på Julia Caesar, men det finns ju många, många fler på webben. När PKiter skrivit artiklar får det numera svar på tal genom ofta hundratals läsarkommentarer. Vi Sverigevänner är på väg att bli en rörelse. Det var vad som möjliggjorde vitbokstabloiden. 50 000 exemplar lyckades vi distribuera, helt genom ideella insatser. En stor framgång utgör också tidskriften Nationell Idag, som sedan ungefär ett år ges ut varje vecka och nu lyckats få statligt tidskriftsstöd. Framförallt var det naturligtvis en stor seger att Sverigedemokraterna äntligen kom in i den svenska riksdagen, trots alla oschystheter. Detta öppnar nya möjligheter att få upp viktiga samhällsproblem på den politiska dagordningen. Det ger möjligheter att lägga konkreta förslag i riksdagen, men det ger också tillträde till den offentliga scenen, möjligheter att komma till tals i rikstäckande media och förmedla en annan verklighetsbild än den förljugna PK-propagandan. Till bilden hör också de stora framgångarna för invandringskritiska partier i våra grannländer och i övriga Europa. Vi är inte ensamma i vår nationella försvarskamp. Innan jag går vidare, några reflektioner kring vårt uppdrag. Vad ska vara vår målsättning? En huvudfråga är naturligtvis massinvandringen och det pågående utbytet av det svenska folket. Men lika viktigt är, tycker jag, en mental befrielseprocess. Vi måste jaga bort rädslan. Människor måste våga säga vad de tänker, våga tänka fritt och kunna tala med varandra om väsentligheter. Våga säga vad de ser och känna vad de känner, kunna kalla en spade för en spade utan att sedan behöva be om ursäkt. Det måste bli ett slut på detta förbannade hyckleri i samhällsdebatten. Och vi måste få fram politiker som kämpar för det allmännas bästa, inte för att sko sig personligen. Politiker som står under folklig kontroll. Jag vill slå ett slag för ett rörelsekoncept. Innebörden av en rörelse är inte bara att vi är många, utan också att vi inom oss rymmer en mångfald. Vi kan ha olika bakgrund, vi kan ha olika åsikter i diverse olika delfrågor. Men vi förmår förena våra krafter i det som är det väsentliga och där vi är överens, nämligen svenska folkets överlevnad, demokratin och tryggheten tillbaka. Vi förkastar Expos världsbild med etiketterande och guilt by association. Vi låter oss inte förlamas eller splittras av politiskt korrekt beröringsångest. Vi förmår skilja på huvudsak och bisak. Oavsett vår syn på Mellanösternkonflikten, vår bedömning av olika politiska skeenden eller hur vi känner för USAs utrikespolitik, så kan vi förena sitt arbete för Sveriges bästa. Och vi förmår uppskatta när andra Sverigevänner gör någonting bra. SDs debut i riksdagen har, tycker jag, börjat lovande. Man lägger konkreta förslag och man har kombinerat detta med ett utomparlamentariskt arbete som en namninsamling mot den aktuella grundlagsändringen. Mycket föredömligt. Nu när SD-företrädare får mer tillgång till den stora mediascenen kommer de förhoppningsvis att utnyttja detta allt mer offensivt. Parallellt med detta måste vi bedriva en opinionsbildning genom egna kanaler. Tidskriften Nationell Idag förtjänar då allt stöd för att kunna nå fler. I folkbildningsarbetet har vi naturligtvis även aktuella böcker att puffa för, som Vitboken, Världsmästarna och Vattnet under broarna. Medan Nationell Idag når bara prenumeranter och bloggar når bara de som har internet, så vänder sig vitbokstabliden till i princip alla hushåll. En eftervalstablid är planerad till våren. Vill du hjälpa till med att dela ut denna, hör då av dig till info@vitbok.se. Ett annat instrument för opinionsbildning är manifestationer, som den i Salem mot det svenskfientliga våldet. Salem-manifestationen i år, alltså 2010, äger rum lördagen den 11 december. Till sist har vi naturligtvis filmproduktionen. Ett projekt som jag har där gäller mitt tal till S-kongressen.